Nee, maar dat is, ja, dat is, het idee krijg ik toch uit uw cijfer. Die vrij positief eigenlijk tegen de hele bestuurspraktijk in Nieuw-Guinea aankeek. Ja, in die zin, afgezien van het politieke aspect, er zit natuurlijk het probleem van, was het verstandig om daar te blijven zitten en daar Nederland bestuurd hebben, afgezien daarvan. Maar als bestuurswerk werd er een enorme inspanning gepleegd om daar een zekere ontwikkeling tot stand te brengen. Dan kun je daar ook over twisten of je daar ontwikkeling moet brengen, maar naar mijn mening was dat iets wat te vermijden was binnen een kader van een steeds kleiner wordende wereld. Als je daar, die bevolking die komt met aanraking met de buitenwereld en wanneer die daar niet op voorbereid worden op een behoorlijke wijze, dan krijg je daar helemaal een probleem. Nou, dat zie je in de huidige situatie ook wel. De bevolking nog eigenlijk te weinig voorbereid is op de nu meer intensieve contact met andere bevolkingsgroepen van Indonesië, waardoor ze in verdrukking terecht komen. Afgezien dus van het politieke aspect, wat er ook doorheen speelt natuurlijk, van ja, hadden wij dit moeten doen of had dat toch niet beter geweest, het hele kader van Indonesië, maar dat zijn wat andere afwegingen. Maar binnen het kader van Indonesië moet een dergelijk ontwikkelingswerk ook gedaan worden. Die voorbereiding en het proberen die bevolking een basis te geven waarop ze dus op gelijkwaardige wijze binnen het geheel van Indonesië kunnen opereren. En dat betekent een stuk ontwikkeling op allerlei gebied, op onderwijskundig gebied, op economisch gebied, sociaal, politiek gebied. En daar heeft Nederland in de tijd wel haar best voor gedaan. Maar natuurlijk zijn er duidelijk wat dingen aan te wijzen die misschien beter hadden. Maar er werd er heel veel aan gedaan, veel inspanning voor gepleegd. En er werd toch ook op redelijke wijze gekeken of dat hoe dat moest. Ik denk dat dat een grote mate van voorzichtigheid van zeker van bestuur de kant was. Hoe je kon opereren in zo'n situatie. Van Baal natuurlijk ook wel iemand die daar oog voor had, maar niet alleen van Baal, er was een traditie binnen het bestuur. De ene was wat gevoeliger voor de ander, maar om daar een groot maat van voorzichtigheid te hebben. Mm-hmm. Gold dat ook voor missie en zending? Zending heb ik niet zoveel meegemaakt. Missie had iets, de MSC dus had wel meer neiging om wat krachtdadiger op. Die vond dus dat er wat straffer moest worden opgetreden door de bestuursdienst. Mm. En daar was duidelijk een conflict over. Meer sterker, de ene keer wat sterker naar voren komt. Dat was waar we bij het bestuur dus toch het idee had van je moet ergens een wettelijke basis hebben om te kunnen optreden. Mm. En je moet ook zeker een voorzichtigheid betrachten van het ingrijpen in cultuur en samenleving. Maar de missie wat minder goed mee. Goed. Ik ben door mijn vragen heen. Oké. Mocht er nog vragen zijn, dan is het altijd nog wel. Ja.